أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، şimdi bilindiği gibi insanoğlu yaratılmıştır. Bunun varoluşundan beri yani bu aleme gönderiliş gaye ve sebebi sadece ve sadece tek olan Allah Azze ve Celle'ye boyun eğilmesi, kulluk edilmesi içindir. Başka hiçbir şey için değil. Çünkü Allah Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Yani insanları ve cinleri ben bana ibadet etsinler diye yarattım buyuran Allah Azze ve Celle, insanın yaratılış gayesini burada ortaya koymuş oluyor ki, hiçbir canlı bir gayesiz bu dünyaya gönderilmiş değildir. Ve ben bunu devamlı sohbetlerimde de söylerim. Yani gayesiz hiçbir şey yoktur. Her şey bir gaye içerisinde yaratılmıştır. Şimdi kulluğun işte nasıl, ne şekilde gerçekleşmesi gerektiğini şöyle söyleyeyim. Bunu insan kendi başına yapamaz, algılayamazdı. Ta ki Allah Azze ve Celle kendine ait, kendi seçmiş olduğu rasullerini göndermiştir bunun için. O rasuller ki Allah'ın elçileri, dini hakkıyla anlamış, yaşamış ve etrafındakilerine de yine hakkıyla anlatmış ve aktarmıştır. Yani bu dünyadan ayrılmadan evvel her peygamberde olduğu gibi Resulullah Efendimiz de görevini ikmal ederek, yani böyle müsterih bir kalple ayrılan şahıstır. O Allah Resulü ki sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberde olduğu gibi o da kendi kavmine, ümmetine en güzel rehber, en güzel önder ve her şeyden öte en güzel örnek olmuştur. Şimdi bunun akabinde Allah Azze ve Celle dini İslam'ı, yani bu İslam dinini en son ikmal edilmiş şekliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önderliğinde bu dinin, yani şöyle söyleyeyim, bu ümmetin sorumlu olduğu bir din olmuştur artık. Yani bizim sorumlu olduğumuz din İslam dinidir. Şimdi kurtulmak isteyen kim varsa, iman etmek isteyen kim varsa veya ümmet olma kaygısı taşıyan her fert sorumlu olduğu bu dini öğrenip yaşama mecburiyetindedir. Yani insanlar varoluşların gayesi olan kulluğu ancak bu şekilde ifa edebilirler. Yani yerine getirebilirler. Aksi takdirde yani dini öğrenmeden kulluk yapılamaz. Yani Allah'a kul, Resulüne ümmet olunamaz. Şimdi biz de mutlak surette sorumlu olduğumuz bu dini anlamada, kavramada veya nasıl söyleyeyim, onu istenildiği gibi yaşamada ilk önce nelere dikkat etmeliyiz? Yani bunları neleri yapmalıyız? Ve bu konudaki dikkat edeceğimiz asıl, yani böyle işin menbaı, kaynağı olan özlü esaslar neler olmalıdır? Bunların üzerinde durup bu esasların aslında her ümmet, yani topluluk, cemaat bunu gerçekten anlayabilse, düzgün anlaşılsa hiçbir sıkıntı kalmayacak. Onun için bu esasların gerçekten düzgün anlaşılması için her Müslümanın bir gayret göstermesi lazım. Şimdi bu dedik ki bu esaslar neler olduğunu şöyle söyleyeyim. Aslında buna girmeden önce, yani bunların izahlarına girmeden önce şunu bilmemiz gerekir ki, işte hangi mevzu ve konu olursa olsun o mevzu ve konu ile alakalı bazı esas ve kaideler var. Yani bu kaideler var ki bunların yakalanması ve tespit edilmesiyle o mevzu veyahut da konuda birçok mesele halledilmiş sayılır. Aslında işin özü bazen yani insanlar bilgi edinmek için kitap okuyorlar ama fakat neticede gerçekten sağlıklı bir şekilde bir neticeye varamıyorlar. Neden? Bazı şeyleri bilmiyorlar. Eğer bunları bilseler aslında konuların, mevzuların bazı şeyleri halletme derecesinde anlaşılmış olur. Şimdi ister bir din olsun, bakın kardeşlerim, ister bir din olsun, isterse herhangi bir sistem olsun. Şimdi din veya sistemin ayakta durmasını sağlayan, kendilerine has bazı böyle özlü esasları var değil mi? Yani bu ne olursa olsun bu esaslar olmalı. İşte bunların tespit edilebilmesi, yani biz bunları yakalayabilirsek o din yahut da neyse sistem hakkında birçok şey halletmiş sayılırız. Şimdi bu amilleri, yani o sistemi veya işte neyse din diyelim biz buna, esaslarını bilmemiz açısından bazı dikkat etmemiz gereken hususları inşallah şöyle biraz açmaya çalışayım ben. O zaman dinimizi nasıl anlayacağımız, nasıl öğreneceğimizi kavrayabiliriz. Şimdi ilk başta ben şöyle söyleyeyim. Yani biz dinimizi öğrenmek zorundayız değil mi? Yani biz kulluk yapmakta zorundayız. Bu kulluğumuzun nasıl yapılacağını, yaratılış gayemizi yahut da yaratılmamızın sebebini, neler olduğunu, bunları eğer biz bilirsek, buna göre de hareket edersek, bazı bu esaslardan ben size şöyle söyleyeyim, açıklamaya çalışayım inşallah. Fazla dersi uzatmayın, bıktırıcı olmasın inşallah. Her şeyden önce, bakın kardeşlerim, delil var ya, delil hususu, delille hareket edeceğiz. İlk önce bizim şeyimiz bu. Yani delilsiz, mesnetsiz hiçbir zaman kim ne söylerse söylesin itibar etmeyin. Çünkü çünkü bugün çok sohbet ettiğim için size mi söyledim artık, ikinci oluyor sizde yahut da başka yerde mi? O ayeti zikretmiştim. Yani şayet doğru söylüyorsanız kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin. Ve öyle ki Allah Azze ve Celle, bakın bazen şunu söyleyeyim sizlere, ayetlerin halbuki çoğu insanlara bazı şeylere cevap veriyor. Fakat işte delille hareket etmeyi bilmediğimizden dolayı bu bize öğretilmediğinden sıkıntılarımız ortaya çıkıyor tek tek. Şimdi bu esas ve kaide, yani dini öğrenmede en önde gelen bir kaidedir. Bakın, delille hareket etmek dinimizi öğrenmek için en belirleyici kaidedir. Burayı anladık değil mi inşallah? Çünkü dini yaşamak isteyen her mükellef, yani dinle sorumlu olan herkes, iyi olsun, kötü olsun, ancak bir delil sayesinde öğrenebilir. Yani biz bu iyi midir, kötü müdür diyebilmemiz için bizim aklımıza, mantığımıza göre iyi veya kötü diyemeyiz. Yani din neye kötü demişse o kötüdür, neye de iyi demişse o iyidir. Yani bir değişik söylenişiyle Allah neyi bize iyi gösterdiyse, neye iyi dedi, neye kötü dediyse, o ancak delille sabit olabilir, öğrenilebilir. Şimdi hatta biz diyoruz işte, bazen hak, batıl kelimelerini de kullanıyoruz biz. Burada da yine biz deriz ki neyin hak, neyin batıl olduğunu gene delille tespit edeceğiz. Yani kafamıza göre değil, bizim aklımıza yatıyor, yatmıyor'ya göre değil. İşte aynı şekilde iman meselesinde de diyebiliriz. Yani neyin iman, neyin küfür olduğunu, değil mi? Yani iman nedir, küfür nedir, bunu da delille tespit edeceğiz. Tevhid ve şirk konusunda, yani birleme ve Allah'a ortak koşma konusunda da yine delil bizim için vazgeçilmez hareket etme kaynağımız olacak. Şimdi hepimiz bu dinle mükellefiz. Bu dinle mükellefiz. Yani yahut da mükellefler olarak bir şeylere inanıyor. Yani bir şeyleri uygulamaya çalışıyoruz, değil mi? Bunlara da işte biz ne diyoruz? Hepimiz tarikatçısı da, cemaatçısı da, hangisine sorarsan sor, ben size derim ki dininiz nedir? Bu soruya ne cevap verirsiniz? İslam dersiniz. Yani dinim İslam. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Benim dinim de İslam. Yani bunu cemaatçısı da diyor. Benim dinim İslam diyor. O halde bunların İslam'dan olduğunu, tamam mı? Dinden olduğunu bir delil gösterme mecburiyetimiz var, değil mi? Şimdi aksi halde insan inandığına veyahut da uyguladığına, yaptıklarına bir delil bulamamış, onun doğruluğu veya eğriliği hakkında bir bilgi edinememiş ise, o sadece ve sadece kardeşlerim, kesinlikle körü körüne hareket eden, zanna tabi olan birisi olmaktan öteye geçemez. Şimdi aslında Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle, körü körüne hareket etmekten, bilmediğimiz bir şeyin ardına düşmekten ve zanni böyle, yani zannım galip geldi, benim zannıma göre diyerek böyle bir şeyin peşine tabi olmaktan bizleri kesinlikle şiddetle men etmiştir. Şimdi bilmediğim bir şeyin ardına düşme buyuran Allah Azze ve Celle burada ne diyor biliyor musun? Zira diyor. Çünkü Allah hani bilmediğim bir şeyin peşine düşme. Zira kulak, göz ve kalp bunların hepsi de ondan mesuldür. Şimdi evet ses geliyor değil mi? Tamam elhamdülillah. Şimdi Allah'tan bir yol gösterici olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Başka bir ayeti celilede de Allah Azze ve Celle halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri, delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den buyurdular ki sizleri diyor zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etti bize. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz kim bizim yani şu işimizde yani dinimizde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse, çıkartırsa yani, o kendisinden red olunacaktır diyor. Şimdi başka bir rivayetinde de Resulullah aleyhissalatü vesselam, her kim bizim emrimize uymayan bir iş yaparsa, o iş reddolunur. Şimdi zikrettiğimiz bu iki eş anlamlı ayet ve hadislerle bakın, İslam'da delilsiz, körü körüne hareket etmenin yasak olduğunu, dolayısıyla din adına inanılan ve uygulanılan her şeyin muhakkak ki bir delili olmasını Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyla da sünneti seniyyesinde geliyor. Şimdi bu ayet ve hadisleri göz önünde bulundurarak şimdi bu esas ve kaideye tabi olması gerekiyor. Yani kimse kardeşlerim körü körüne hareketten hani bilinmeyen bir işin ardına düşmekten ve zanna tabi olmaktan uzak durması gerekiyor. Yani sözün kısası şöyle söyleyeyim. Burada benim anlatmaya çalıştığım yani bu esas yani delille hareket etme esası bir mükellef için ele alınması gereken ilk esas ve kaidedir. Şimdi bu konuda bilinmesi gereken ikinci esası da şöyle söyleyeyim. Şer'i delilleri yani bizim bunlar İslam'dan mıdır değil midir diye bu şer'i delillerin tespiti esastır. Şimdi birinci şeyimiz neymiş? Yazar mısınız? Anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu? Kontrol edeyim ben inşallah. Birinci husus. Evet. Nereye gitti yazı? Ben mi göremiyorum? Bir dakika. Ha. Delillerle hareket etmek değil mi? İkinci hususta da şer'i delillerin tespiti hususu. Şimdi burada bu ikinci esas yine birinci esasta olduğu gibi dini anlamada ve kavramada önemli bir esastır. Çünkü yani şimdi bazı şeyler söyleniyor. Hadis olsun vesaire bunun yerini tespit etmemiz lazım. Yani tespit edilmeden herhangi bir sözü biz alamayız. Şimdi biz dinimizde mükellef olan bir fert olarak şeriata ait olan delilleri tespit edemez veya edememiş isek yani o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Dengesiz bir inancımız ve dengesiz bir uygulamamız başka bir şey olmaz. Yani körü körüne peşine takılıyoruz. İşte diyoruz ki maalesef işte şu hususta mesela ister cemaat olsun tarikat olsun. Hani diyoruz ya orada şöyle şöyle diyor ben de kabul ettim diyor. Yani buna bir delil var mı Allah için? Hani birinci sohbetimizde dedik ya. Yani sormak lazım. Yahu denmesi lazım. Ey şeyh. Yani şeyh olduğunu söyleyen zat. Sen bunu hangi Kur'an'ın ayetinden, Resulullah'ın sünnetinden getirdin de bunu böyle yapıyorsun? Değil mi? Bunu sormak lazım. Bunun cevabını almak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Fes'elû min ehli zikir in kuntum la ta'lemun. Yani siz diyoruz zikir ehlinden sorun. Yani bilenden sorun. Şayet bilmiyorsanız diyor Allah-u Teala. Başka ayetinde bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Nasıl gölgeyle sıcaklık bir değilse, ölüyle diri bir değilse ayette geldiği gibi. Yani biz gerçekten görenle görmeyen bir olmadığı gibi bunu sormamız lazım. Ben göremiyorum, anlamamışım, algılayamamışım. Ben dinimi yaşayacağım. Rabbimin hoşnutluğunu kazanmak, Resulüne ümmet olmak için ben bu soruyu sormam lazım. Cevabını almalıyım. Onun için bu konuda yani ikinci esasımız kesinlikle şer'i delil sunan kim olursa olsun bunun tespit edilmesi lazım. Yani nerede geçiyor? Hangi kitapta? Değil mi? Bunlar tespit edilmesi lazım. Şimdi maalesef bazen şunu söyleyeyim. Bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Başka hiçbir şey değildir. Şimdi doğrular ve eğriler bu Kur'an ve sünnetle anlaşılır. Yani bizim bir nevi mihenk taşımızdır. Ben bunu bazı sohbetlerimde diyorum. Yolda giderken bir altın bulsak o altının kaç ayar olduğunu değil mi? Bunları biz hemen diyemeyiz de şu ayar altın diyemeyiz. Onun için o işten anlayan sarrafa götürüyoruz. Sarrafta bir mihenk taşı var. Onun işte suyu var. Döküyor, sürtüyor oraya. Onun kaç ayar altın olduğunu sağlıklı bir şekilde o cevap veriyor. 14 ayar, 18 ayar neyse. Şimdi dinimizin ölçüsü de başta söylediğim gibi Kur'an ve sünnettir. Başka bir şey değil. Onun için kitaplar ve rasuller tabirini biz dikkat etmemiz lazım. Kur'an devamlı surette bizi bu iki şeye yönlendiriyor. Şimdi hangi devri açarsanız açın. O devirde de yani İslam dini ortak adı budur zaten. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar ortak ismi İslam'dır. Şimdi bakın ben hafızamda kalan Kur'an'da Allah Azze ve Celle hani innet dini indallahi İslam buyuruyor. Allah katında din İslam'dır diyor. Başka bir ayette Bakara suresinde وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani وَمَنْ يَرْغَبُ kim ki isterse, arzu ederse şey وَمَنْ يَبْتَغِ kim ki arzu ederse, isterse غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا yani İslam dininden başka bir şey arzu ederse فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ondan o kabul edilmeyecektir. Asla diyor ve falan yok belemin. Yani ondan asla kabul edilmeyecek. Ve huve fil ahireti minel hasirin ve o ahirette de zarara uğrayanlardan olacaktır. Onun için Allah katında devamlı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Allah dininin ismi İslam'dır. Ve bunu da Allahu Teala kitapları ve rasulleriyle bize bildirmiştir. Şimdi belki duymuşsunuzdur, duydunuz mu bilmiyorum. İşte La ilahe illallah Nuh Resulullah bazen La ilahe illallah İsa Resulullah bazen La ilahe illallah Musa Resulullah işte en son ikmal edilmiş şekliyle de en son bizim kelime-i tevhidimiz olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklinde tekamül etmiştir. Yani tamamlanmıştır. Şimdi netice olarak Allah ve Resulü yani kitap ve sünnet, Kur'an ve sünnet dediğimiz tabirleriyle devamlı böyle ikili bir kaynak zikrediliyor devamlı surette. Allah ve Resulü. Değil mi bakın? Devamlı Kur'an'da Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Allah'a ve Resulüne isyan etmek. Kim ki Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Devamlı surette ikisi birlikte geliyor. Evet. Bunlar aynı neye benziyor? Et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan iki unsurdur. Yani ne sünnetsiz bir kitap anlayışı ne de kitapsız böyle Kur'ansız bir sünnet anlayışı mümkün değildir. Şimdi bazıları çıkıyorlar işte Kur'an bize yeter diyorlar, sünneti terk ediyorlar, onu inkar ediyorlar. Yani bu hal üzere oluyorlar. Şimdi şer'i delillerin tespiti konusunda aslında söylenmesi gereken tek söz şöyle kim ki sıhhatli bir din yaşamak istiyor ise veyahut da kim ki hakkıyla iman etmek istiyor ise veyahut da kim ki gerçekten kurtuluş istiyorsa bu iki esası kendine rehber edinme mecburiyetindedir. Bu konudaki yani deliller Kur'an'ın ifadesiyle Nisa suresinde, Bakara suresinde, Ahzab suresinde Allah Azze ve Celle müteaddit böyle ayeti celilelerde zikretmiştir. Şimdi وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Allah diyor sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve ahir ayette ve bununla diyor sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Nitekim size diyor Allah, kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi size talim ettiren bir Resul gönderdik. Başka Ahzab suresinde de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah latiftir, habirdir. Şimdi bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere gerçekten Allah Azze ve Celle yani burada hikmetten bahsediyor. Yani Allah'ın kitabı malum. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Yani Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Demek ki Kur'an gibi hikmet de inen bir şey. Bakın, dikkatinizi çekmek istiyorum buraya inşallah. Dikkat edin. Şimdi indirilen burada hem Kur'an yani kitap hem de hikmet. Yani öğretilen kitap ve hikmet. Diğer ayette de okutulan kitap ve hikmet. Şimdi ibareleri bize ayet gayet açık bir şekilde bakın şöyle demek istiyor. Sorumlu olduğumuz bu din var ya, İslam dini, indirilen, okutulan, öğretilen iki kaynak kitap ve hikmettir. Yani bu sorumlu olduğumuz dinimiz, İslam dinimiz, indirilen, okutulan, öğretilen. Bakın üç ayette de böyle. Birinde indirilen, diğerinde okutulan, diğerinde öğretilen. İki kaynağı işaret ediyor. Kitap ve hikmettir. Yine aynı şekilde Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman yani Ahzab suresinde geçiyordu bu. Davet olunduğunuzda Allah'a ve Resulüne icabet edin. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Savaşın. Eğer bir konuda niza ederseniz وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bir konu hakkında eğer münazara ederseniz, birbirinizle niza ederseniz, burada ne yapın diyor Allah? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a götürmek onun kitabıdır. Resulüne götürmek onun sünneti seniyyesidir, sahih sünnetidir. Onun içindir ki ayetin devamlı itaat iki kaynağı zikrediyor burada. Şimdi İslami hükümler iki kaynakta zikredilir. Devamlı surette. Evet. Ve buradaki yani bu ayette davet edildiğimiz yer bizim yine iki kaynağı. Haramlar hep iki kaynağı. Yani niza anında bile, çekişmemiz anında bile, ya şu şöyleydi, bu böyleydi dediğimiz anda bile, meselenin çözümü için kaynağa bizi, yani gitmemizi Allah-u Teala istiyor. Yani kısacası, yani burada zikredemediğimiz İslami her türlü meselenin kaynağı, İzahı ve halli iki kaynakta zikredilmiştir. Bu konuda Kur'an'dan hariç, yani sünnette gelen, hadislerde gelen, yani Kur'an'a ve sünnete yönlendiren birçok hadisler mevcuttur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor, dikkat edin diyor, bana Kur'an ve bir de beraberinde misli verildi. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkıca sarıldığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Resulullah yine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size sarıldığımız müddetçe asla sapıtmayacağımız iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de peygamberin sünneti. Şimdi zikredilen bu hadis-i şerifler dört sahabiden geliyor. İbni Abbas'tan, işte Muhammed bin Nasır el-Merzevi'den, onu Hakim Müstedrek'te, Beyhaki Sünen'de, İbni Hazm Ahkam'da, İbni Abdülber Beyanul Elim'de vesaire, Ebu Hureyre'de, Darukutni'de vesairelerinde. Yani bu kaynakları isterseniz inşallah sizlere verebilirim tek tek. Yani bizim burada şey yazım mı geldi başkasına? Yok. Tamam. Şimdi burada zikredilen hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi yine aynı şekilde yani iki kaynaktan bahsediliyor. O halde şimdi edille-i şer'iye dediğimiz bu iki esas. Bakın şimdi bazıları edille-i şer'iye kaçtır denince ne deniyor? Siz kaç diyorsunuz? Edille-i şer'iye denilince kaç diye söylüyordunuz? Dört. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukuha diyordunuz değil mi? Yani bu söyleniyordu. Halbuki Kur'an'ın bize göstermiş olduğu Resulullah'ın sünnetinde edille-i şer'iyenin iki olduğu apaçık ortada. Değil mi? Bu anlaşıldı mı inşallah? Yani delil olarak edille, deliller demek zaten. Şer'iyye, şeriatın yani İslam'ın delilleri ikidir. O da Allahu Teala'nın kitabı, Resulünün sünnetidir. Onun işte bunun için din adına başka hiçbir ölçünün kabul edilmemesi gerekiyor. Artık bunları duyduktan sonra. Tamam, onlara geliriz, onlar ayrı. İnşallah. Oldu mu? Yani din madem birinci derste olduğu söylediğimiz gibi, madem Allah Azze ve Celle Kur'an'da beyan etti, bugün size dininizi tamamladım. Tamamlanmış bir dinin hiçbir eksiği yoktur. Bunu söyleyen Allah Azze ve Celle'dir. Onun kaynağını bizzat Allah-u Teala kitabı mubininde açıklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyyesinde buna devamlı işaret ediliyor. İslam'ın kaynağı malum. Evet, onun içindir ki bizlerin yani hangi kaynaktan, menbaadan su içeceğimizi, nereden besleneceğimizi iyi tespit etmemiz, dini anlamamız için bizim en güzel müracaat edeceğimiz, delille hareket etmekten sonra bu konuya da vakıf olmamız lazım. Yani biz kısacası, yani son olarak şunu söyleyeyim. Sağlıklı bir din yaşamak için öğrenilmesi gereken esas neyse, kaide neyse, bunu kitap, sünnetle konuşturmak zorundayız. Bu da ancak bu şekilde olur. Şimdi burada kaç dakika oldu bilmiyorum, bir dakika. Evet, daha devam edebiliriz inşallah. Bende 33 dakika olmuş ama olsun, tamam, fark etmez, 1-2 dakika. İnşallah kardeşim orada bir saat olunca burayı şey yaparsak, dersi nihayet edersek 5-6 dakikada geçebilir. Siz uyarırsanız beni, ben yazılarınızı okuyorum, devamlı bakıyorum inşallah, sorularınızı da hazırlarsınız. Şimdi kitabı ve sünneti konuşturma hususunda ise şimdi burada şunu yapalım inşallah. Bu konu çok hassasiyetle üzerinde durulması gerekiyor. Yani bu Kur'an ve sünnet nasıl konuşturulacak? Değil mi? Şimdi bir şey mi yazayım, soracağım? Bir dakika dur. Çok uzun yazıyorsunuz herhalde. Ben dedim herhalde. Öyle mi? Devamlı kalem yazıyor da ben de bekliyorum. Allahu Ekber. Neyse. Hayırlısı. Subhanallah. Ben de yazıyor gözüküyordu. Neyse olsun, önemli değil. Bazen demek ki programlarda da sıkıntı olabiliyor. Şimdi nasıl delille hareket etmek işte. Diğeri, birincisi delille hareket etmek değil mi? İkincisi, sıra sıra gidelim inşallah. İkincisine ne dedik? Hatırlamadınız mı? Durun bakalım işte. Birincisi. Ha, deliller tespit. Ben de niye bu yazı kaymıyor kendini? Neyse hayırlısı bakalım. Evet. Tespitini yaptık. Şimdi üçüncü. Tespit, evet. Şimdi Kur'an ve sünneti, yani Kur'an'ı biz sünnetle nasıl konuşturacağız? Hani hep diyoruz ya, Allah Resulü müfessirdir, en güzel müfessirdir. Yani Kur'an'da anlaşılmayan bir konu hakkında sahabeden gelen, uygulamada hata edenler bunu anlamamışlar. Resulullah Efendimiz'e arz etmişler. Resulullah Efendimiz'e arz ettikleri zaman Allah Resulü onlara işin doğrusunu kendisi bizzat öğretmiştir. Evet. Yani biz burada şimdi bu iki esası söyledikten sonra bu kitabı, yani Allah'ın kitabını, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i sünnetle konuşturma hususta çok önemli. Yoksa aksi takdirde gerçekten bazı birçok böyle çarpıklıklar oluyor. Müşkilatın aslında çıkış merci oluyor. Şimdi bu iki şeye riayet edilmediği için bundan kaynaklanıyor. Şimdi öyleyse kitabı sünnetle konuşturma düzgün anlaşılması gerekir. Şimdi herkes diyebilir ki çıkar, hani ehli sünnetim ben diyordu ya, aynı onun gibi çıkar. Biz der ki Allah'ın kitabını sünnetle konuşturacağız. Bunu herkes iddia edebilir. Değil mi? Şimdi esasında istenildiği şekliyle anlaşılmasına yardımcı olmak için birkaç böyle misal inşallah verelim. Bu daha faydalı olur. Akılda daha kalıcı olur. Şimdi evet. Evet, tamam. Şimdi birinci ve ikinci esas da Kur'an ve sünnetten olması gerektiğini, bu kayde veyahut da işte neyse esas olarak anlatan ayetler ve hadisler nerede değil mi? Şimdi şimdi bu esas ve kaideyi ortaya koyan deliller aslında Kur'an'da beyan olunuyor. Yahut da işte Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesinde. Allahu Teala Kur'an'da diyor ki, şöyle buyuruyor. Sana da yani bu zikri, yani sünneti indirdik ki diyor, insanlara kendilerine indirilen Kur'an'ı beyan edesin. Bakın, gördünüz mü? Bu Kur'an'ı beyan etmek kimin şeyiymiş? Resulullah'ın beyanı olacak. Onun açıklaması olacak. Şimdi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in şöyle buyurduğunu söylüyor. Ey insanlar, size iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın. Onu sünnetimle konuşturun. Demek ki biz Kur'an'ı zorlaştırmayacağız. Hatta ki neyse o hadis sonra zikredelim inşallah. Şimdi bu zikredilen bu deliller kitab-ı sünnetle konuşturma esasına açıkça beyan eden delillerdir. Yani burada açıklanması gereken yeni bir açıklama ihtiyaç yok zaten. Beyan ediliyor. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını da göz önünde bulunduracak olursak bizler, onun yaşantısı olarak gerek sözleri, gerek takrirleri, hani diyoruz ya Resulullah Efendimiz sünneti işte üçe ayırıyor, kavli, fiili ve takriri sünneti diyoruz ya, sünnet açısından gerek kavli olsun, gerek fiili, gerekse takriri sünneti olsun. Bu manaya gelen sünneti, seniyyesi, Kur'an'ın bir nevi tefsiri, bir nevi izahı, bir nevi de beyanı mahiyetinde oluyor. Yüce Rabbimiz kitabında namaz kılmamızı emrediyor. Lakin bakın burada birinci derste yine söylemiştik. Nasıl, ne şekilde olacağını beyan etmiyor. Aynı şekilde zekat vermemizi emrediyor. Bunun hangi malda, ne kadar veya zekat verilmesi için nisap miktarı ne kadar olmalıdır? Bunu Kur'an izah etmez. Kur'an'da bu yok. Kur'an'ı bazıları her şey diyor işte, şu şekildedir diyor. Ansiklopedik bir şey olarak düşünüyorlar. Halbuki Kur'an'da işin esasını, özünü söyler. Teferruatını Nebisi aleyhissalatu vesselam açıklar. İşte yol bulabilenlere hac yapmalarını emreder. Gücü yetenlere. Fakat hac menasiklerini, yani neyin nerede nasıl yapılacağını, işte tavafı nasıl olacağını, hani tavaftan bahseder ama tavafın kaç kere yapılacağını, bunları zikretmez Kur'an. Oruç tutarız, tutulmasını emrediyor Kur'an. Fakat bununla alakalı ayrıntı bilgi zikretmez. Yani izahı, beyanı, tefsiri muhakkak ki sünnete bırakılmış. Ve bu konuda sadece onun salahiyet sahibi olduğu açıkça beyan edilmiştir. Sözün özü Allah'ın kitabı Kur'an muhakkak ki Resulünün sünnetiyle, yani hadisi, sahih hadisleriyle tefsir edilme mecburiyetindedir. Ayrıyeten yine herkesin bilmesi gereken bir husus var ki bu konuda ne kadar fasih bir Arapça bilme gibi bir imtiyaz, ne de sahabe olma gibi bir imtiyaz, Kur'an'ın tefsir edilmeye ihtiyacı olan yönünü anlamaya yeterli değildir. Zaten sahabeler de anlamıyordu. Adam güya okumuş, 3-5 sene bir yerlerde Arapça okumuş, kalkıyor, Kur'an yok efendim, şu şöyleydi, bu böyleydi. Halbuki Arap olan o kavim, o topluluk, çünkü anlamadığı yerler çıkıyordu. Yani ana dilinin Arapça olması hasebiyle, halbuki hepsini anlaması lazımdı. Demek ki anlamadığı yerlerini Allah Resulüne getiriyorlar, arz ediyorlardı. Şimdi ben mesela bu şey vardı, Adi bin Hatem'di herhalde, Allah beni, yani aklım bana eğer hainlik etmiyorsa, beni aldatmıyorsa, yanıltmıyorsa Adi bin Hatem'di. Şimdi bu Bakara suresinde bu oruçla ilgili bir mesele var. Orada işte yiyiniz içiniz, hatta ta ki fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar kısmı. Şimdi ayeti kerimenin böyle zahiren bakıldığı zaman, değil mi, İfade ettiği şekilde, hani normalde siz de ben de aynı böyle anlıyoruz. Gideceğiz, bir siyah iplik alacağız, bir de beyaz iplik alacağız. Ondan sonra bunu test edeceğiz ayete göre. Halbuki Adi bin Hatem de yanlış hatırlamıyorsam o sahabeydi. Öyle olması lazım. Allah ondan razı olsun. Böyle bizim gibi işte bir siyah iplik, bir beyaz iplik almış, yanına bırakmış. Bu vaktini tespit etmek için. Yani ta ki o vakte kadar yiyip içecek ya. Ve bunda da hata etmiştir. Yani bunu tespit edememiş. Şimdi sahabenin burada anladığı manada olmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tefsir ettiği açıktır. Yani düzeltiyor onu. Ki o da siyah iplikle beyaz iplikten kasıt gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığı olduğunu Peygamber aleyhissalatu vesselam biliyor. Şimdi En'am suresinde iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte onlar gerçek emniyete nail olanlardır. Şimdi burada yine aynı şekilde sahabe buradaki zulmün umum manasını göz önüne bulundurarak çok korkmuş, tamam mı? Oysa ki aslında ayette geçen, anlatılan zulümden kastın şirk olduğu Resulullah aleyhissalatu vesselam tarafından izah edilmiştir. Şimdi gerek bu iki misalde olduğu gibi gerekse bunda burada mesela zikrini edemediğimiz daha birçok Kur'an-ı Kerim'de de örnekler var. Kitabı anlamada muhakkak ki peygamberi bir izah ve tefsire ihtiyaç artık kaçınılmazdır. Yani Allah Resulü'nden daha güzel müfessir mi olacak ki? Ondan daha güzel açıklayacak kişi mi olacak? Bu dinin peygamberi ve Hatemun-Nebiyyi olan Allah Resulü'dür. En güzel müfessir odur. Onun sözlerine itibar etmek zorundayız. Allah'ın dini olan İslam'ı yani istenildiği şekilde yaşamış ancak o şekilde olabiliriz. İşte Rabbimizden niyazım ben hakikaten dini anlamada veyahut da anlatmaya çalıştığım bu hususta bu üç esası kesinlikle her Müslümanın takip etmesi gerektiğine iman ediyorum, inanıyorum. Bu üç esası eğer takip ederse kişiler mutlak surette birçok sorunun çözümünü bulmuş olur. Yani Rabbim bizlere inşallah Kur'an'ı ve sünneti ön plana çıkartmayı her zaman için, yani baktığımızda şöyle söyleyeyim, delil açısından ilk önce delilsiz hareket etmeyeceğiz kardeşlerim. Yani konuyu toparlayacak olursak, birincisi delilsiz hareket etmeyeceğiz. Kim ne söylerse söylesin delilini getirecek. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bu biraz da ihtilafa düşenler hakkında, ayrılığa düşenler hakkında Allah Azze ve Celle'nin çok muazzam, manidar, hatta bu konuya belki de hani şık diye oturacak bir ayeti celilesi. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve la tekunu kellezine teferraku vahtelefu." Ve la tekunu olmayınız diyor. Allah Azze ve Celle nehyediyor bizi bundan, yasaklıyor. Olmayınız, ve la tekun olmayınız, kellezine şu kimseler gibi olmayınız. Bakın onlar ne yapıyorlar. Ve la tekunu kellezine teferraku, ayrılığa düşüyorlar. Vahtelefu, ihtilafa düşüyorlar. Yani ihtilafa düşenler ve ayrılığa düşenler gibi olmayınız diyor Allah. Neden sonra? Min ba'di ma ca'ehumul beyinat. Artık diyor deliller geldikten sonra siz ayrılığa düşenler ve ihtilafa düşenler gibi olmayınız. Onun için kardeşlerim, birincisi biz burada dikkat etmemiz gereken delilsiz hareket etmemek. Bu delilin yani şeyi Kur'an ve sünnet olduğunu, şer'i delilimizin Kur'an ve sünnet olduğunu, bütün meselelerimizi Kur'an'a ve sünnete arz etmekle ancak birinci bölümde dediğim gibi mutlu olabiliriz ve dinimizi öğrenebiliriz. Bir de Allah'ın kitabına indiği kanaatlarla değil, şahsi görüşlerle değil, benim işte buradan anladığım, çıkarttığım şekliyle değil de bizzat bu dinin mübelliği, müfessiri olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle konuşturmak zorundayız. Ancak o zaman gerçekten çoğu şeyimizi, müşkilatımızı halletmiş oluruz. Allah'a şükürler olsun ki inşallah ben burada sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir. Faydalı olabilmişimdir. İnşallah bu şekilde hareket edilirse çoğu meselenin de hallolacağı kanaatindeyim. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruk bilek. Evet. Sorunuz varsa inşallah Allahümme amin. Ecmain. Allah Rabbim hepimizden razı olsun. Sorunuz varsa alabilirim. Yani bu konuda benim anlatamadığım, izah edemediğim yahut da kapalı kalan bir durum varsa sorarsanız tekrar izah etmeye gayret ederim. Tamam. Elhamdülillah. Öyle mi? Elhamdülillah. Ne güzel bir söz söylediniz. Evet. Her şey temizlenmiş. Allah razı olsun. Şükür şükür Rabbim. Elhamdülillah. Rabbim size anlamada inşallah daha da iyilikler ihsan eylesin. Evet. Allahümme amin. İnşallah.